dışarıda bir başıma kala kaldım. Olmadı, seni kestim, dolaba attım. Aa. Suçlu ama kalbim yorgun, derdini dinleyemem artık. Kalbim yorgun, derdini dinleyemem artık, öldüm.